राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 23 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शास्त्रों में आता है कि अध्यारोप और अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते पहला अध्यारोप करें उसकी अपेक्षा स्वयं जो शुद्ध स्वरूप है वो अध्यारोप न करना शुद्ध स्वरूप है वो उस शुद्ध स्वरूप को ही देखना है। मानो जड़ता तो छोड़ दी अब परमात्मा तो है उसमें ना तो परमात्मा स्वरूप श्रवणा संपूर्ण संसार भर में जितने प्राणी है उनके बीच में जो परमात्मा का अंश है वो सर्वथा निर्दोष है सर्वथा ही निर्दोष है। दोष पहुंचते हैं मन बुद्धि तक अलग ही दोष पहुंचते नहीं शरीर भी कौन थे न करोते न लिप्यते शरीर में स्थित मानते हुए भी हमें कर्तृत्व और लेप तक दूर नहीं है ना कोई भोग की इच्छा है ना उसमें कर्तृत्व है। ये पहुंचते हैं बुद्धि मन तक और बुद्धि और मन को अपना मानने से मनुष्य अपना कर्तृत्व मानता है। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता मिति मन्यते अहंकार से मूढ़ मोहित हो जाता है वो मोहित होकर अपना कर्ता मानता है तो अहम को अपना मान लिया। अहम है अपना प्रकृति ये परा प्रकृति नहीं है भूमिरा पवन लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिष्ठता ये 8 प्रकार की भिन्न वाली अपना प्रकृति है वो अपना प्रकृति अहंकार है उसे मोहित होकर के और अपने में अहंकार कर्तृत्व मानता है और अपने कर्तापना मानता है भोक्तापना मानता है और शास्त्रों में भी साफ साफ बात है कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। संसार का मूल इतना ही बताया है कर्तृत्व भोक्तृत्व वो कर्तापन वास्तव में स्वरूप नहीं है कर्तापन भी नहीं है तो भोक्तापन कैसे होगा। मानो सबका स्वरूप बिल्कुल निर्दोष है अपने भी निर्दोषता स्वीकार करे इसमें अध्यारोप न करे अपना निर्दोष स्वरूप सत्यनारायण स्वरूप स्वरूप शुद्ध स्वरूप है उस स्वरूप स्वरूप का वर्णन आया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मम एव अंश मम एव अंश कहने का केवल परमात्मा का अंश है। जैसे शरीर में सब में अहम होता है उसमें माता पिता दोनों का अंश है परंतु मूल में जो जीव है उस मम एव अंश केवल परमात्मा का अंश है तो केवल परमात्मा ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी स्वतः स्वाभाविक ही तो ना अपने में कोई संसार है जितने जीव है उन किसी में भी है ही नहीं सब शुद्ध स्वरूप है उसमें आरोप करे क्यों आरोप करके फिर बिठावे ऐसा पैसा उसमें है नहीं ये बहुत बढ़िया चीज है। अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं शरीर हो भी कौन थे यार शरीर में स्थित होता भी कर्तृत्व होता नहीं है ये से नहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं है अरे बुद्ध जैसे ना लिख पेते बुद्धि में लेप नहीं है फल की इच्छा नहीं है आसक्ति नहीं है कामना नहीं है तो हथवा पे से मार लोगा ना दुनिया मात्र को मार दे तो न मारता है न बनता है। आकृत भाव है उसे बनता है, नहीं तो बंधन है ही नहीं। इसे नाकृत भाव बुद्धि जिससे न लिप्त है हथवा पे से मार लोगा ना अंधे न निबित शुद्ध स्वरूप है। गीता में बढ़ आया है शास्त्र सब कर्म काम करते हुए भी स्वरूप में कोई कमी आई नहीं किंचित मात्र भी। स्वरूप है जैसा का जैसा है सबका। ऊपर से कसाई भी हो जाए तो कसाई पड़े का भी अभिमान है, वो अभिमान मन और बुद्धि में है जो स्वरूप में नहीं आया है। स्वरूप में कुछ बिगड़ दिया इस बात से जीव का स्वरूप जो गोस्वामी जी बनाने लिखा है उस पर विचार करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश में ईश्वर में नहीं है, अंश में नहीं है, अविनाशी में आया नहीं कोई विचार है। चेतन में कोई चेतन में विकार आ नहीं सकता। अमल अमल है, मल है ही नहीं उसमें। और सहज सुखराशि सुख स्वरूप है, सहज स्वाभाविक, इसमें कोई अंश में भी मल आने की संभावना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि किसी में कोई मल नहीं है। इस वास्ते अपने लिए करना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। इस बात से क्रिया अपने लिए है ही नहीं। क्रिया और पदार्थ ये दो लौकिक साधना, ये भौतिक साधना है, ये कर्मयोग है। जिसको ना परमात्मा पर विश्वास है ना आत्मा पर विश्वास है ऐसे लोग हैं, उन लोगों के लिए ये है। तो उन लोगों में कल्याण हो जाएगा कर्मयोग से। इस बात से उसका वर्णन में है क्या अपने लिए करना कुछ भी करना नहीं है और खास शरण हो जाना परमात्मा के, परमात्मा के शरण हो जाना, क्योंकि परमात्मा का अंश है ये, जिसका अंश है उसे शरण हो जाए। शुद्ध है स्वभाव, स्वभाव स्वाभाविक शुद्ध रूप है। सब में जितने आदमी है उसमें बड़े भारी पापी है, अन्यायी है, कसाई है, उसका भी आत्मा शुद्ध स्वरूप है। उसका स्वरूप वास्तव में शुद्ध है, वो निर्मल है जैसा का तैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके शुद्ध स्वरूप में कोई विकार नहीं है, कभी किसी का मिश्रण हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि प्रकृति है ये और पुरुष दोनों को भगवान ने अनादि कहा है। प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उभव भी दोनों अनादि है, पर दोनों अनादि होते हुए भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। प्रकृति का तो हरदम क्रियाशीलता है, ये सर्ग में भी क्रियाशीलता है, प्रलय में भी सर्गशीलता है, महाप्रलय में भी और महासर्ग में भी इसी क्रिया रहित है। यद्यपि दो शास्त्र में दो वर्ण किया है, प्रलय में और महाप्रलय में प्रकृति निष्क्रिय रूप रहती है और सर्ग में और महासर्ग में क्रिया रूप से रहती है। वह निष्क्रिय इस क्रिया की अपेक्षा निष्क्रिय है, उसमें निष्क्रिय होती ही नहीं। प्रलय में भी प्रकृति में क्रिया होती रहती है, नहीं तो प्रलय के बाद में सर्ग कैसे होगा? प्रलय के बाद में सर्ग होगा तो क्रिया होगी ना, प्रलय का समय बीतेगा उसमें क्रिया होगी, नहीं तो सर्ग का समय आएगा ही नहीं। जैसे नींद में कोई क्रिया होती नहीं, परंतु क्रिया के बिना पहले जगा दे तो कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद जैसे पक्की नींद होती है उसमें क्रिया होती है, कच्चा पड़ने से पक जाती है। अगर 12 बजे जगा दे तो आंखें भारी होती है, कच्ची नींद जगा दिया, और 4 बजे जगा दो ठीक है जग जाएगा। तो नींद में भी क्रिया होती है, ऐसे प्रलय में भी क्रिया होती है, महाप्रलय में भी क्रिया होती है। प्रकृति निष्क्रिय रहती ही नहीं कभी, और पुरुष में कभी क्रिया होती ही नहीं, स्वभाव का अंतर है ये। तो अपने स्वरूप में कोई विकार कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। इस वास्ते शुद्ध स्वरूप है, सबका शुद्ध स्वरूप है। महान पापी, महान हत्यारा, घातुक, क्रूर आदमी, उसका भी आत्मा शुद्ध है। वे मन में, बुद्धि में, अहंकार में, इसमें आकर पाप सब समझा होते है, और आत्मा तक कोई पाप पहुंचता ही नहीं। तो पाप नाशवान है, वो अविनाशी है, वहां तक पहुंचने की नाशवान में शक्ति नहीं है, स्वभाव नहीं है, आदत नहीं है, पहुंच सकता नहीं। वो शुद्ध स्वरूप है, स्वतः शुद्ध स्वरूप है, उसमें आरोप करे ही नहीं, शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध है। इस वजह से निर्दोषता स्वीकार कर ली है, स्वयं निर्दोषता है उसमें। जब तक दोष ज्यादा होते हैं तब तक ये शक्ति नहीं आती उसमें, इसका जोरदार विवेक नहीं है। परंतु सत्संग के द्वारा इस बात को जान ले, निश्चय पक्का विचार कर ले, सत्संग से सुन करके कि स्वरूप में कोई विकार आया नहीं, स्वरूप में किंचित मात्र विकार नहीं है। पापी से पापी का भी स्वरूप शुद्ध है, निर्विकार है वो। शरीर हो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, करते तो लिप्तता उसमें नहीं है, शरीर में स्थित होने पर भी, और ऐसे ही है ही नहीं। उसमें अपने में करता अपना मान लेता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अपनी मान्य थे, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला कर्ता मान लेता है। अंतकरण है अपराप्रति, अहंकार अहंकार मूल आत्मा, अहंकार है अपराप्रति, अपराप्रति को साथ में ले करके उसे मोहित होकर कर्ता मानता है। अपराप्रति को साथ न ले तो कर्तव्य तो आता ही नहीं, और अपराप्रगति में करता यश न कर्तव्य हो। निर्ममो निरहंकार शादी में दी जाती, निर्मम और निरहंकार हो जाता है, ममता नहीं और अहंकार नहीं तो जड़ साथ संबंध नहीं, शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार के बिना स्थिति क्या होगी, ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्वरूप होगा, साक्षात ब्रह्म स्वरूप, सतह स्वाभाविक स्वभाविक है। और ब्रह्म स्थिति करना नहीं है, करना है जो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का त्याग करना, करना प्रकृति के भीतर इधर है, करना करना सब विभाग रहे इधर, उस चेतन में करना कुछ नहीं है। इस वास्ते अपने लिए करना कुछ नहीं है, करना पर सब इस विभाग में, प्रकृति विभाग में, क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति है, बिना करते हुए है स्वतः स्वभाव। शरीरस्थ हो भी तो शरीर में स्थित है, अपने को शरीर में मानता है, वो मानते हुए भी अपने में कर्तृत्व नहीं है, भोगतृत्व नहीं है, ये अंतकरण में, अंतकरण में कर्म में और कर्ता में मान लेता है। कर्ता में जो मानता है उसको दुर्मति कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करण से पृथक विदम विविधा से पृथक श्रेषा देह से पंचम शरीर वाग मनोविद युद्ध कर्म प्राप्त है न शरीर से काम करे शरीर वाग वाणी से करे मन से करे शरीर वाग मनोभि यथ कर्म प्राप्त इंद्र ये पंचेत हेतु पांच हेतु है पांच हेतु में अधिष्ठान है तथा कर्ता है करना है जो कर्ता है उस कर्ता वो तत्र एवं सति कर्तारम आत्मारम केवल इंद्रिय केवल आत्मा को कर्ता मानता है न सब ही दुर्मति वो दुर्मति है वही खोटी बुद्धि है बुद्धि में अहंकार है तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवल पश्यति अकृति बुद्धि न सपश्य दुर्मति जो जानता ठीक जानता नहीं है तो इस वास्ते आत्मा कर्ता है ही नहीं उसमें कर्तृत्व तो है ही नहीं कर्तृत्व तो भोगतृत्व तो सब मन बुद्धि में होता है अंतःकरण में होता है इधर होता है अब मैं स्वरूप में नहीं स्वरूप है जो शुद्ध है सबका जितने जीव है बहुत बारीक जीव जो दूरबीन से देखे जाते हैं उसमें कर्तृत्व नहीं है और देवताओं का शरीर है भूत प्रेत पिशाच का है उनमें आत्मा तक ये कर्तृत्व पहुंचता ही नहीं कर्तृत्व बहुत रहता जड़ जड़ में रहता जड़ में जड़ विभाग में है चित्र विभाग नहीं है उसका शुद्ध स्वरूप है उसमें आरोप करे ही नहीं शुद्ध स्वरूप है निर्दोषता स्वाभाविक है स्वाभाविक सत्य से निर्दोषता है गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा बढ़िया लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चार बात विशेष है ईश्वर से पांच बात है इनमें कोई उसे मिशन हुआ ही नहीं सबका मात्र जितने अज्ञानी है उनका भी आत्मा शुद्ध है एकदम उसमें इनका निर्दोषता का अनुभव करे अनुभव निर्दोषता का अनुभव दोष सब जड़ में जड़ जाते हैं जड़ से आगे दोषों की ताकत नहीं कैसे इतने पहुंचे जितने पहुंचते नहीं चेतन शुद्ध है शुद्ध सब जितने है सबका चेतन शुद्ध है न अपने में कोई कर्तृत्व है न दूसरे में भी है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है नहीं मान्यते मानता है नैव किंचित करो मैं यू तो मैंने पांचवा अध्याय में साफ लिखा है नैव किंचित करो मैं यू तो मैंने तत्वित तत्वता मैं कुछ भी नहीं करता हूँ मेरे में कर्तृत्व है ही नहीं तेरा क्रिया ही है तेरा पश्चन स्वर्ण श्वसन पश्चन शर्ण स्पन जिग्रसन गसन स्वपन श्वसन प्रपन प्रसन्न ग्रहण उन्मिशन निमिषम भी तेरा क्रिया ये तेरा क्रिया करते हो भी कर्तृत्व बना आत्मा में है ही नहीं इंद्रियाणी इंद्रिया इंद्रियाणी इंद्रिय करता है इंद्रियों की क्रिया होती है और स्वरूप है जो का जो शुद्ध है नहीं वो किंचित करो मैं थी सब जब कर्तृत्व रहे तो भोगतृत्व है ही नहीं कर्तृत्व जहां होता वहीं भोगतृत्व होता है कर्ता होता ये भोगता बनता है उस अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मान्यते करता मान लेता है करता मान लेता है तो उसे भोगता ही बनना पड़ता है परंतु विचार करने से गीता का ठीक विचार करे तो कर्तृत्व उसमें है ही नहीं सब शुद्ध है कर्तृत्व कर्तृत्व भोगतृत्व स्वरूप है शुद्ध निर्मल जैसे तत्व के जीवन मुक्त का जो स्वरूप है वैसे ही अज्ञानी से अज्ञानी का भी स्वरूप नित्य वैसा ही है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो विवेक शक्ति ही लुप्त हो गई है, वो कमजोर हो गई है। वो कमजोर होने से विवेक में ठीक ठीक समझ नहीं आता। अगर विवेक तेज हो जाए तो साफ साफ समझ में आएगा अपने में कर्तृत्व है नहीं, किसी में नहीं है, अपने में नहीं है, दूसरे में किसी में भी नहीं है, सब आता सद है। कर्तृत्व बहुत रहे तो स्वरूप शुद्ध है, उसमें आरोप करे ही नहीं, शुद्ध स्वरूप का है, स्वरूप के ध्यान दे आप साहब अनुभव हो जाएगा। तो वो कर्तृत्व नहीं है तो लिदित्व बहुतत्व ऐसा होगा, कर्तृत्व नहीं है तो बहुतत्व नहीं है। परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से विमूढ़ है, अपने कर्ता मान लेता है, वो मानना है उसको न माने। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, इस बात से नहीं वो किंचित करो मिति युक्तो मन्यत, मान्यता से मान्यता हटा दे। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वेत, मन्येत का अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, उन्हें कर्ता माना कि तत्त्वित को चाहिए कि न माने। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वेत, पश्चिम तेरा क्रिया बताइए। इस वास्ते अपने में कर्तृत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, बहुतृत्व नहीं है, शुद्ध आत्मा है। शुद्ध ज्ञानी वो अज्ञानी सबकी आत्मा शुद्ध है। इस वास्ते मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता कोई भी नहीं है, केवल अहंकार से मोहित तक अपना कर्ता हमें मान लेता है। इस बात कर्तव्य एकदम शुद्ध स्वरूप है, कर्तव्य बहुत रहित सबका। अब इतना विवेक नहीं है जैसे वो इस बात को समझ सके, परंतु सिद्धांत ही है। इस बात से गीता ने कहीं इंद्रियों को कर्ता बताया, कहीं प्रकृति को करता, प्रकृति से करवाणी प्रकृति को करता बताया, कहीं प्रकृति गुणों को करता बताया, नान्य गुणे में गुणों के सिवाय करता है नहीं करता बताया, आत्मा को करता कहीं नहीं बताया। कर्ता मानने वाले की निंदा की है, तथा एवं सिद्ध करता न आत्मा न केवल यह जो करता मानता है न समझे दुर्भति, उसकी बुद्धि खराब है, वो ठीक नहीं समझता, कर्तृत्व है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।